producția, atunci nu vorbim de TikTok. Atunci se poate întâmpla fie ca cele două sunete să se pronunțe în aceeași silabă, dar nu este un diftong. În iu venis, de exemplu, nu este diftong și nici în cuvântul latinesc ia și io nu vorbim de diftong. Pur și simplu, silaba ia este deschisă de o semivocală în poziție consonantică și centrul ei este o vocală. Deci nu e diftong, nu nimic. Sau se poate întâmpla, și în greacă situația aceasta e mai frecventă, ca cele două sunete să se pronunțe separat în silabe distincte. Deci ca niște vocale în hiat. De exemplu, cuvântul medic, iatros. Ia hai să ne străduim să-l scriem, că e important. Iatros se pronunță, nu iatros? Iatros. În greaca modernă, probabil că e un hi acolo, dar în elină nu avem de ce. Deci, mamă, dar asta e o bătălie. N-am cum să vă scriu mai clar de atât. Iota, alfa, asta e spre fericirea voastră, înseamnă că ați scăpat de scris astăzi. Iota, alfa, tau, iatros și bineînțeles râos. Atenție, cum punem diacriticele? Unde punem spiritul? Pe I și nu pe A. Probabil vi s-a explicat deja la curs că la diftong spiritul se pune pe a doua parte a diftongului, deci pe semivocal. Dar aici, tocmai pentru că nu este un diftong, spiritul apare pe iota. Da? Iatros. Bun. Și revenim la tremă. Trema marchează faptul că cele două vocale, E, I, nu formează un diftong, ci se pronunță în hiat, în silabe diferite. Apropo, diftongii greci mai au o caracteristică, și anume toți sunt cu vocală scurtă. Deci vocala, adică A, E, O, este scurtă. Dacă ar fi vocală lungă cu iota, s-ar produce un fenomen pe care iarăși probabil că l-ați întâlnit deja la curs, și anume subscrierea lui iota. În momentul în care deci avem un diftong în care vocala este lungă și e urmată de iota, iota practic nu se mai pronunță și atunci litera ca atare se subscrie. Cum avem în cum avem în cuvântul Hades, pe care aici însă l-avem cu o formă eolică, Aides, cu vocalele pronunțate în hiat. Acolo alfa este lung și în dialectul pe care noi îl învățăm, adică în dialectul ionicatic, nu scriem Aides, ci A cu iota subscris, Delta, Eta, Sigma. Hades. Cine era Hades? Zeul Infernului și prin extensie expresia în Hades înseamnă în tărâmul lui Hades, adică în Infern. Bun. Ne mai citești o dată, Cosmin, te rog? Meni, Aides, Tea, Pele, Peleiadeo, Peleiadeo, Peleiadeo, Achilleos. Așa. Florentina. Ulomenen. Te. Da. Musit. Nu, ăla e un ro. Nueli. N-am auzit. Aha. Aha, Iois. Așa. Și de data asta e un diftong. Ahaiois. De fapt sunt chiar doi. Ahaiois. Eteke. Ulomenen hemyri ahaiois alge eteke. Da, Marius. Polas diftimus psychas aidi proiapsent. Proiapsent. Proiapsent. Exact, așa, Laura. Eu nu știu să zic. Ce nu știi? Nu știu, nu am învățat alfabetul cum trebuie. Ok, bine, astăzi te scutim atunci. Uită-te la versul ăsta al patrulea și citește Alexandru încet și cu ocazia asta ai să începi să identifici literele cu sunete. Heron, da? Artus, de Eloria, Heloria. A Eloria, Teuhe, Cunesi. Teuhe, aici e un diftong. Teuhe kynesin. Da, Remus. Oionoisi. Oionoisi. Te parsi dios de teleieto bule. Și Ingrid. Ex hubita prota diastete erisate. Și ultimul. Da. Atreides, din locul cremă. Atreides de Anax, Andron, Caldios, Achilleus. Foarte bine. Să vă citesc acum suna în hexametru, după care ne apucăm să discutăm chestiuni de detalii. Și zice așa, frumos, de-al minte. Menina ei de Thea, Peleia de Achilleus, Ulomenen, hemyria haiois alge eteke, polas diftimus psychas aidi proiapsen, heron, autus de heloria teotrikinesin, oionoisi te pasi, dios de teleia topule, ex hudeta prota diaste teneri sante, atreides te anaxandron, caidios achilleus. O să revenim la un moment dat la literatura asupra acestor versuri, pentru că ele, după părerea mea, sunt absolut de manual pentru înțelegerea metricii homerice, ca să nu mai spun că dau, mă rog, tonul și tema întregii epopei. Deocamdată luăm chestiuni de detalii. Deci, ne-a citit Florentina și ne-a citit bine Ulomenen. Da? Deci grupul pe care îl notăm prin literele omega U, omega Y, îl pronunțăm U. Omicron Y. Omicron Y, da, iertați-mă. E, aici este o problemă pe care Simona nu cred că a atins-o, dar e bine să o învățăm ca atare de la bun început. Și dacă o să vă mai explice și ea odată, nu strică, pentru că e bine să rețineți, e un lucru care are importanță pentru mai târziu. La origini bun, avem aici un diftong, da? Un diftong ou, care s-a monoftongat, s-a scurtat și s-a transformat într-un singur sunet. Acum se pune întrebarea în ce fel de sunet s-a transformat el. Nu mă îndoiesc că vi s-a explicat deja distinția dintre omega și omicron. Omega notează o vocală lungă, omicron notează o vocală scurtă. Lucru care se traduce în românește, ca să zic așa, pur și simplu ca atare. Deci, O scurt era pronunțat mai scurt, iar O vocală lungă, în general, era pronunțată cu o durată de două ori mai mare decât o vocală scurtă. Toate bune și frumoase, dar între sunetul notat prin omicron și cel notat prin omega și sunetul, pe de altă parte, notat prin epsilon și sunetul notat prin eta, există și diferențe de timbru, nu doar de durată. Deci există și o diferență de calitate între cele două sunete, nu doar de cantitate. Respectiv, omega și eta notează vocale lungi deschise, adică pronunțate mai cu gura deschisă, da? A, e, ceva așa. Bine, sigur că nu trebuie să ne străduim, să este și inestetic și consumă efort în mod nenecesar. Nu trebuie să ne străduim să respectăm lucrul ăsta în pronunția noastră. Dar trebuie să-l cunoaștem la nivel teoretic. Omega și eta sunt vocale lungi deschise, în vreme ce literele omicron și epsilon notau vocale scurte închise. Deci I față de E și U față de O. Da? Cam asta ar fi diferența. I, U față de E, O. Mă mai mulțăresc aici ca să înțelegeți mai bine. Ok, pasul următor. Din diverse motive pe care le veți trata în ordine la cursul de morfologie, se poate întâmpla ca vocalele scurte E și O să se lungească. Problema e că dacă învățăm ca atare E, O se lungesc, o să avem tendința să le notăm prin omega respectiv eta sau eta respectiv omega. Ori nu. Dacă o vocală scurtă închisă se lungește, o vom nota printr-un diftong și vom nota prin EI, corespondentul lung al lui E, și prin OU, U, corespondentul lung al lui O. Deci, practic, avem așa. Mă rog, faceți și voi un tabel cu trei coloane. Avem, sau două serii de sunete. Avem sunetul notat prin epsilon, scurt, închis. Sunetul notat prin eta, lung, deschis. Și sunetul notat prin diftongul ei, și pe care noi îl vom citi, ei, deci nu ne vom consuma pentru chestia asta, care este o vocală lungă închisă. Deci, practic, se pare că ei nu pronunțau eteleieto, ci etelito. Da? Ceva de genul ăsta. Deci avem un E deschis, notat prin eta, și un I închis, notat prin grupul de litere E. E limpede? Același lucru la O. Omicron notează sunetul scurt și închis, omega sunetul lung deschis, și grupul de litere OU, pronunțat U, notează sunetul lung închis corespunzător. Vă dau o... Trebuie să vă dau un exemplu ca să nu vorbesc în gol, așa, ca să înțelegeți la ce vă trebuie totuși. Uite, vă dau un exemplu pe care îl puteți identifica și în text. Polas diftimus psihas. În versul 3, da? Iftimus este un acuzativ plural al unui adjectiv, mă rog, care are aceeași formă la masculin-feminin, asta ne interesează mai puțin. Dar este acuzativul plural al unui cuvânt de tipul lui logos, pe care vi l-am dat anterior. Deci, os la nominativ singular, us la nominativ, la acuzativ plural. Cum explicăm acest us? Pe baza informațiilor comparate din limbile vechi și celelalte limbi indo-europene, s-a ajuns la concluzia că terminația de acuzativ era ns. Și de fapt avem și în greacă posibilitatea să ne dăm seama. Deci terminația de acuzativ plural era ns. Deci practic aici pornim de la un grup ons. Da? Puteți să-l notați fonetic. Nu e nevoie să-l notați cu litere grecești. Puteți să-l notați cu litere latine. În acest grup de sunete e imposibil să pronunțăm o nazală urmată de o siflantă. Ns e cu neputință. Și atunci nazala cade, nu se mai pronunță. Și când se întâmplă lucrul ăsta în greacă, se produce o chestie de care o să tot auziți la curs, lungirea compensatorie. Având în vedere că două consoane oricum ar fi dat o silabă lungă, o silabă cu o durată mare, atunci când grupul de consoane se simplifică, vocala preia durata silabei. Mă urmăriți cât de cât sau v-am pierdut de tot? Da. Ok. Da, mă urmăriți și nu v-am pierdut. Bun. Deci, fenomenul pe care vi l-am descris poartă numele de lungire compensatorie. Și vedeți rezultatul. Omicron, nu se, care este omicron, că este vocala tematică, care nu se vede, dar va trebui să mă credeți pe cuvânt, că este omicron. Din cuvinte de tipul logos, kalos, agatos și erg, alte cuvinte. Deci, sunetul notat prin omicron, când se lungește, nu îl notăm prin omega, după cum vedeți, ci îl notăm prin ou și îl citim us, dar de fapt el este acel o lung închis de care vorbeam. Da? Deci e lugus, ceva de genul ăsta, mă rog, e mai muțăresc, dar nu contează. Și lugus trebuie să fi fost la acuzativ plural. Un O lung închis, notat prin grupul de litere O lung. Și un E lung închis, notat prin grupul de litere E. Pricepurăți? Da. Da. Există o situație când totuși omicron se lungea în omega. Sunt astfel de situații, nu? Nu e vorba de lungire. Admițând că ne referim la același lucru, te refer la contrageri, de exemplu, la verbele contrase. Da, acum dacă mă provoci. Poate nu strică să vă dau, deși o iau în multicelă înaintea cursului, dar ca să nu rămâneți cu impresia că sunt lucruri de taină pe care le discut cu mine sau cu altul dintre voi. Când două vocale se întâlnesc, din diverse motive și nu rămân în hiat, se produce un fenomen care poartă numele de contragere. Adică cele două vocale practic se confundă și din ele rezultă una singură lungă. Nu e vorba de întâlniri de tipul A cu U, pentru că acolo rezultă diftong, după cum am stabilit. Iar din U cu A nu rezultă nimic. Rămân ca tare, da? Vorbim de întâlniri între A și E, E și O, A și O, A și A, E și E, O și O. Că se pot întâlni ele cu ele. Nimic nu le împiedică. În primul rând, de ce s-ar întâlni? Pentru că există în greacă o categorie destul de numeroasă de verbe care sunt verbe denominative, adică verbe provenite de la substantive. Și acele verbe preiau radicalul substantivului și lipesc acolo niște terminații verbale. Și cum terminațiile verbale încep cu vocală, după cum veți vedea, se produc aceste întâlniri. Da? Avem un verb în greacă cum este lego, unde radicalul e g și o este terminația, acolo nu se întâmplă nimic, da? Lego, legeis, legei, legomen, legete, legusi. Nu se întâmplă nimic pe parcurs acolo, nu se întâlnește nicio vocală cu nicio altă vocală. Dar la un verb de tipul caleo sau și mai clar ok, zoo, eu trăiesc, care vine de la radicalul care are multe forme, există și un substantiv consonantic în unele dialecte, în dialectul latin viață s-a spus zoe. Deci, de la a trăi, dar e zoao de fapt, e zoao, zoo, aici e și mai complicată treaba. Din zoe sau zoa plus o, rezultă o întâlnire de vocale, da? A-o. Și acolo se produce fenomenul numit contragere. E limpede până aici? Bun. E, dacă tot m-ați provocat, atunci hai să le facem. Timbrele vocalice sunt ierarhizate astfel. Timbrul cel mai puternic este O. E, nu, A este următorul și E este timbrul cel mai slab. Ceea ce înseamnă că dacă se întâlnește un O cu un E, timbrul care se impune este timbrul O. Dacă se întâlnește un A cu un E, se impune timbrul A. Și numai dacă E se întâlnește cu el însuși, rămâne timbrul E. Și la fel, din O și A se impune timbrul O. Și acum problema e așa. Dacă un omega se întâlnește cu ceva, cu un E sau cu un A, îl asimilează pur și simplu. Pentru că e timbrul cel mai puternic, vocala deja e lungă și ea rămâne deschisă. Da? Deci întâlnim un O, ceva de genul ăsta, care va rămâne O deschis. Deci omega cu un alt sunet îl va îngloba, practic. Dar dacă se întâlnește un omicron cu un epsilon, va trebui să ne rezulte. Hai să o luăm matematic sau chimic, ca la reacțiile redox. Trebuie să ne iasă tot ce am băgat acolo și nimic în plus și nimic în minus. Da? Că ex nihilo nihil, ca principiul cui, la Boazie sau cine este. Deci, ce am băgat acolo? Am băgat două vocale scurte închise. Și trebuie să ne iasă o vocală lungă închisă cu ce timp? De O, că e mai tare. De O. Și o vom nota în U. O vom nota U, după cum vă spuneam. Da? Deci din omega plus epsilon, nu știu dacă se întâlnesc odată, dar zic. Cron. Nu. Știu ce vorbesc. Din omega cu epsilon rezultă omega, după cum spunea Marius, dar din omicron cu epsilon rezultă U. A înțeles toată lumea de ce? Bine, presupun că până veți asimila, va trebui să vă mai uitați odată, dar în principiu ați înțeles despre ce vorbesc aici. Repet, fără să reiau toată explicația, că sunt convins că ați înțeles, dar repet premisa. Există între sunetele notate prin omicron și omega, nu doar o diferență de cantitate, ci și de timbru. Și din această diferență de timbru rezultă fenomenele despre care am vorbit. O să vorbiți și despre lungirea compensatorie și despre contragere la curs, deci nu trebuie să vă faceți probleme și când veți ajunge acolo o să vi se mai explice o dată pe larg. Bun. Hai să mai facem o pauză. Facem o pauză, mai fumez o țigară, mai dau un telefon și pe la un și jumate, fără 20, așa, ridicăm și noi ședința, că cred că sunteți terminați. Cât ați avut? Ce ați avut de dimineață, de la 8? Da. E? Am putea rezolva până la urmă problema cu adeverința astăzi. Cu ce? Cu adeverința astăzi. De studenți mă duc să întreb. Dar, repet, nu mi-aș face mari speranțe. Dar eu mă duc. Mulțumim. Nu mi-am zis foarte clar, nu mi-am zis foarte clar, și eu n-am făcut legătură de clar de fund. Și am zis, băi, bă, îți dea nici de mai niște. Și eu îmi scris în ce Y. Dar Y, respectiv, nu face decât să arate că se lungește un O care e altfel decât omega. Nu scrisesim cu O, știi, cu O, Y, nu mi-am făcut. Oh, bine, ce